چۆ سەرکەوتنی بەدەستهێنە لەو جەنگەی کە ناسرابوو بە جەنگی کوانتۆ بەسەر شاو بەهۆی زیرەکی و کارزانی خۆی. بەم جۆرە شاو پەڕاگەندەی دەشت و کێو بوو دوایەوەی سوپاکەی تێک و پێک شکا بە تەواوی. سەرکەوتنی چۆچۆ ئەو ڕووداوە بوو کە هەموو وڵاتی هەژاند و بە بەهێزترین پیا و ناوبانگی دەرکرد. بەڵام ئەو پاڵەوانە نەبوو کە هەموو خەڵک دەیانویست. عەبدوڕەحمان لەژێر سەپۆچی شاو ڕایکردبوو لە نان، بۆیە لە قەڵای لیۆنەی هاوڕێی نیشتە جێبوو جابۆ ئەوەی دڵسۆزی خۆی بۆ بسەلمێنێ. عەبدوڕەحمان بەسەر هەموو یاخیبووانی لیۆبیەدا زاڵ بوو لە ژمارەیەک شارۆچکەی هەرێمەکە بەبێ ئەوەی سەرکردە لیۆبیە داوای ئەوەشی لێ بکات. بەم جۆرە عەبدوڕەحمان میوانێکی ڕێز لێگیراو بوو لەلای لیۆبیێ. بەڵام چۆچۆ ترسی لە عەبدوڕەحمان هەبوو، چونکە وای بیردەکردەوە کە عەبدوڕەحمان تاکە پاڵەوانە بتوانێت لە بەرەو ڕوویدا بوەستێ. گەورەم، ئەوە سەیری چی دەکەی؟ سەیری ئەو ئەسپە دەکەم. چی؟ ئەو ئەسپێکی نایابە، هەموو وڵات دەبڕێت بەبێ ئەوەی ماندوو بێ. تاوتێ پیاوێکی زۆر ترسنۆکم، شیاوی ئەو ئەسپە نییە. دەی دەتکوشم وێ بۆ. من دەبێ سەرت بپەڕێنم. وەرە پێش حیکمەت. ناوچەی چینچۆ دەکەوێتە باشووری هۆماوی پایتەخت. زەویەکی زۆر بەپیتە. سەرکردەی ئەو ناوچەیە لیۆبیێ هەنگاوێکی زۆر چووە پێش بەهۆی ئەوەی عەبدوڕەحمان بەرهەڵسکارەکانی لیۆبیێ گشتی لەناو بردن لە باشووری وڵات. مادام تۆ لەگەڵ مای ئەی سەرکردەی لێهاتوو، ئیتر لە مەولا لە هیچ شتێک ناترسم. بەڵام ئەوەی ماوە لە سنوور بێ پاسەوانە، جا هەندێک تەماحکار نزیکن لەوێ، بۆیە هەست بە دوودڵی و بێتاقەتی دەکەم. تۆ ڕاتچۆنە؟ ها او ساره نوسمانه که هر جیز پشو ندین به هر حال رات سونه داواله هیزکانی پاسوانی سنوری ناوچکب کم یارمتی ما بدن باشا اوانه پیاوی چی آزاو بزرگن ببونی اوان لوی ناوچکم آرام دبیتن چانی خوش کم نوانه که چی بپرد تبیه بوی لوکات نغمار دغاتی بله ایو برو ندر وقت کن ساکرده لیو بیر ریگای به هزکانی عبدالرحمن داوه که پارزگاری سنوری ناو چکم کرد هزکانی عبدالرحمن گورم جمله بود تو ریگت داو بسر بازان عبدالرحمن که پارزگاری لیو سنوری ناو چکم کرد ای او پیاو درنده اینای حکمتا اوش پیاو اشتا که بخواه هر بر ریگران درسی مطمئنت پینه بی اوه ای لبار عبدالرحمن و دیلی راست نیا چون که برازگو و نیاز پاک بناو بانگا هیس چیه چیش رو نادد که لدلو پیمانه که بدم دوائی پشی ما بمودل نیا با هرگز نتوان منتمانه هم پیف کم اگر ری هم بدهی برگیل سنور بکن اوه من مجی خون پیش خم فکر دوری هم گمانی خراب با خلق مبا اوه ای عبدالرحمن و هاو ریانی پی هلستن لپیناوی چاک خوازی با خلق هرگز هز به آرامی ناکم لقلاکت مادم اوانتی از جان برنسر بای وادلم چون که من لطو دترسم بس با دز لکارو باری تایبتی من ورمده لمولا ده اگر دز بس خاککت دا بگرن چی لمنو منالکان دکیت تکه بی لدو رو جان بکرو یکم زار سنورا کنی وی خاک کیا؟ اگر عبدالرحمن برگریلی بکات من دالا کنم تفروتونا دبن لگل سرباز کنم. چی بکم؟ لیه بیا قلای هاوریانی بخشی بسر کد عبدالرحمنو دعایی کرد برگریلی بکات. او هم مشتاج به های هلویسی هاوسر کیبو. اروها به های مترسیم الملانی بو کل نیوان هاوری دل سوز کیو سرباز کانی روی داد. بیستو ما امرو در روی جابوی حاتم تا خو حافظی لیب کم زور سپاسی هستی برزد دکم اما لطساچی روش تو وفای خوتانا اما ارچی سرشان مانا توش شایانی رز لگرتنی قلعه اوریان زور لیرن زیکا بوی هردم سردان تانده کم و لحوال تانده پرسم چون او اسبت پیدا کرد؟ گورم اما اسبی چی ناسراوا؟ اما اسبی تاوتیا او کاتب دسمینکات اک بسری انداز زال بون ببی پرسی او بدست مینا اموش گارد دکم گورم سواری او اسپا نبی او اسپا چی شیطا پی دالن احواج سیر که بشه چی لپی اکانی سپی و نیوتوانی شی پلای چی سپی هیا دالن ستم لخاونکی دکات سپاس دکم نسترم اموش گاریا بلا من تاقید یکم او دالن اسب لگل سوارساک گرنگ اوه که چون سوارساک زال دبه بسر اسبکی تگیشتی؟ من ارچی خوم زیبه زی کردوه گورم توش باشتر در زانی حواسی خوتا به هر حال پیویست اگاداری خود بی خواه حافظ دوای رویشنی عبدالرحمن و هاولانی بو قلای هاوریان و دای هاوسری عبدالرحمن منالشی جوانی بو عبدالرحمن زور بی دلخوش بو بلام دلتنجش بو چون که لو کاتو ساعت دا مالشی تایبتی خویان نبو سر کرده من ناوی لکراکی نواضیه هیوا موی صالح بیت راتسونه بمنوا خواله یا نستینی ناوچ خوشم بیری یکم روزی به یکیشتن منده کمو او کات لباقصی برو کام بو للاده که عبدالرحمن کرا او کاتی هر بندال بو بله حکمت روزگاره چی زوری بسرداتی پری و زور تاخر نومدی و وابزانه هر پی بوینا دلی چی؟ امرو عبدالرحمن خوان مالو مندالا که از ناکه توشن بینی؟ والله عزم لی والله بارعال ایسان ناکره که چو خوب شکه ایمه هردیم لی لی گرسه که وچه قرزان نبینه و دزیلانی اما ضرورنه کان من رازده که حکمت او بارو دوخیه که ایمه کارده که این تابی گوریم بچاکا هر کاتی که دبینم و ضیع پیدا کنی زور دلخوش دبم زورم خوش دوی مناله چی قشتی لی بله من زور پیویستم باوی کتی بگم تاکو کی حال من چاگ نبی نازانم دبی بحثیم و بلام نک پیش خلکان هده دزانم زیرک دبی خواه تا درد کر عبدالرحمن تو پالوانی چی ازای و پیاوی چی تاک خواه نای تو لسوز دایی نکسی گرمیش چی چی بیوی بدستی بینه من هیوام ده خواست خانوی چی خوشم بی تاکو تو زیعته ده دلخوش و بختور بین بلام بردوخ که اوای کردو آوا بین تگیشتی زور ازاری درونی خود ما ده عبدالرحمن تو کرده که لپینه و امان زیر چی گوره بم بوره هودا او بوم باو چیش ده بی لمولا بیستر بم لوی استا تیده ما لوانه تو زور من دیبید خوش ویسته کم برو پشو بلا سر جگه خود لوانه دل خوش بید ده بی استا خونی خوش خوش ببینه زور بپروش بوم بود عبدالرحمن ماوی که خود بزر کردوا من دالکت انسونا زور باشا سرکه چیش لبر سامان بزر نبید تو دل خوشی لبر اوی تاک من دالک تیا خود سا چیش دزانی من کوری کم ای نوی لیو چیا من دال جنی یکم خو عفوی که کوری چی تریشم لجنی دوام هی نوی لیو سانگا زور دا ترسم لدوای من لسر میراتا کم پیگنین لیو چی زور کوری چی تاکو رازگویا بلام هر جیز متمانم با لیو سانگ نیا یه چگ لهو کارکانی ململانه دو بری چی درست کنه لما عمله کنی با اوکان برام بر بملانکانی اما راستا ساود کردمو لروشتی گرین کلی بیا آگابم امرو لیره میوانی عبدالرحمن دی خواردن آماده بکن دبیت نمیداد گرین آو چکا عبدالرحمن قصر لشتی اگده کاد کمانای نیا پیویست کاریم کم باو ایلیو سانجی کرد ببیت تا کمیداد گیر من یارمتی دیدم لار بریاره کم بستد بیت خوش کم کواد دی کجین امشو لکشتی درگاکان خورواتا هنائی با بلام چی لسر کدی لیو بکرین مردو قصه ناکات پیلان چی واده از ریجین که کس نزانی بکش چه یا همه هم پیکاو تا ایکو جندهی عبدالرحمن چی بسرات؟ ابو شویلک من پشکری بلام نما دوزی و رای کردوا باشا بیر کنده ویش تاکم ایا بینید؟ لگل اوی شرخواز خوی لشیر دمامک دشاریتا و بلام هر اشکرا دبی سالان اکتیده پر ریو تساوروانی کاتی چی لبار دکین بو اشکرا کردنی لار شوینی چی ترسناک من ایستا هاواری باو گوالا دا بیستم بلان بطنها بره و آسمان برزدب موا امرو او آمان زانی مبست مدینه دی بونی خیانت اگلوشان او دکم اما دلشوی دوزی او لسو چی پرتو خانه که عبدالرحمن دا دوزی مانه و لانه بنیهنی لشوله که دا نوسی بیتی اما از بلگه شروع نکه پیلان دا در ریش خیانت لیف کاد پیویست هیزه اگ بینیری بو کشتری بوستا گمان موانی سر کرده عبدالرحمن اوشان بنوسه لوانه کسی گوی نوسی به تاوکوی لنیوان منو عبدالرحمن گرژیک دروز به سی درباسی ام بابتا مکا عبدالرحمن گنده چی ببختا همیش آمده برگا و کتو پرکان کاتی اوانیه با کسایی ترسر سام بین پیوست بی لپیلان بکنه و تا پودری پرینین لقلات بلا میستا چی بکن هنگی چی رزی نانی با سازده که انتاکو بی کجین بیر کردنوی چی چاکه چای که هنجی رزی نانی سالانه لسر شرفی عبدالرحمن ساز بکن اروه همو سرکرده کهانی واتا کشوان داود دکن تاکو زیاد رزی لی بگرین دبی هنگی گبیت شایانی او بید دشموی دا نشتوانی ناو چکا زور رز لعبدالرحمن بگرنو بزانن لمنو نزیکا ایچی لخلات کرنی و کسانه دکید که بکاری چاگل ساون لبارو دوخت جواره دا بیرت خستموا لیم گره بابو کاره اسم من چاک شهر زیم دزانم چه پالوان بولو جنگ دا برو سونت پیتا کواب که چای کسی چی بنیره بدوای عبدالرحمن که اماده بی لو اهنگ گوریا نابی عبدالرحمن لو اهنگ درتی تنها دبی لخوشنی که دا بیت سرکده لیوبیم رازی کرد لسر هرچی اوی پیلال من بوکششه و هنی نکی امزاره هلاب که برا دلا دل مده لآهنگا کداش معره چی زوی لشوی کتوها من آماده ده بن من با دستی خوده کشم شتی چی سیره که آهنگا که لسر شرفی عبدالرحمن بر رو ده بن پیده چی چوسو به حلی بزنی و هرش من بو بکن واز دکم طلیک من بودن در بی امزاره عبدالرحمن منیش پیم چاکا او دعوت رد که تو گورم ناتوانم چون دعوت رد بکم او که با من ساز کرابه خو اگر ردی بکم او سر کرده لیوبی زولیم تو رده بی و گمانی خراب من پیدا بک من پارزگاری لسر کرده دکم 300 سربازی به هزده بم با یارمتی ایز لگورینی اگر شایانت لگل دابه راست که اروکو سیبر لپشتی به شایان لیت جانه بیوا تو بر پشتی لسری ها بسر چاو دل دل مده خوشیر با من زور دودلم لو دعوتا اگه داری خود با ما ترسا شایانم لگل دایه چاوروانی گرانوان با انشالله هیز رو نده باشا دوی با بروی آهنجی ریزلینانی آواز سالانه سازده کرا ببونه که سایتی دیارو برچاوکان لناوچکا هروها با برسکدنوی وره سرکدکانی تریش بو همون درگاه سرژکان لجه ده سلاتی خو مانه به تواوی زگه لدرگاه خور آوا بلام لوه نتوانه بروه چون که روباری گوری پیدا دیده پره بای زور پیوزنیه که پاسمانه دابرین نشوانه خوی بروباره که دابچشه کواتا بلانه که چسپاو لکاتی لبرده بسر عبدالرحمن ده ازال دبین بلام اگر عبدالرحمن بکوشید سکده لیوبه همون شوین کتوان لیه لدست داد ببوتونی من گورم تو ما تشی گوری بوالده بستین دوای اوی کشتمان بم زوره کس بمردینی تورا نابید بلام شان دلی سیبره بسر سری او وستاوا پیاوشی زور بیزا چند توانی لیزیاب کهی نوا او کارا با من بزی بیالا سونی کنکشن برو بابچین لدره و کمی پیاسب کهی ده برو مرد خرانه بی دیمانی جوان جوانت پیلشان داده این زور سپاستان دکم من کارم هی نتوانم کارا کن زور نتوانم نبن کچ خوب استا هنگ تواب باو کاتی نان خواردنا سپاس من نان نخوم اما لیل چیز خود مده یالا شان با بروین دستی پالوانی خود من ببجره ده برو ده لاسون لبرسو پیم گوتن ننان دخومو ندمه بگرم شایان باش نیه دوه کاری رد بکی تو برو کاتی خوش خود بسر بره و کم یک پشو بده دست هم مندو بوی دروم بلام لتو ده ترسوم منیش حزکم پشو بدم هیز لگار رینیه اگر زو بگره تو دروم مادم تو حز لی به گورم زور جوانه شایان دای با پیکو بروین جنابی سرکرده فرمو برده خشر با تا چی بخواه سپاس دکم کم یکم با تکا جیانت لما تسیده یا گورم تنها درگای خور آوا بی پاسوانا بیر از باید دکم گورم او بچه داره گورم هز با ماندویتی دکم دستم لدره و هندی هوای پاک حال دمشم دی اهوچ متمنم پیدا نیالی بمگرن دی خود هل دخواره وا ایلم اسبتاکا لومن دیو خوی هل ده عبدالرحمن زور هستی و دلتنجی کرلوی بسری هد هرگز بیری لیما نداکرده و بلام اوی او گمانی بوی نده سرویده بوی زور دلتنگ و غمبار بو هستی به تنهایی کرد لگل وجدا یک سرک گمانی بو او نده سو که او پیلانی لیوبیه بید سلاوی خوال لبه ریم داده زلو برگکان مشک بکم اول مالکی تو فرمو بخیر بی زور سپاسی هست دکم بس بکد ناوی احوزه لوانه دو ساری روداوی اگ بو بیت لبرزی شاخ و خو من حل ده براسی لمردنه گرزگار من بو بویستی خواه که تو ساتشی نخوش بو ببوره لبیرم تو خومت بی بناسینم تو سر کرده عبدالرحمن خانقانی پیشتر من ناسی و لده موسا تو سیمای ازایتی و رازگوی با دیده کره سر کرده چی ازای وقتو لیره داب نیشه و دوساری روداوی چی آوا بو بید بداخ و خلق چی بسرات و گیشتونه تا چه آجا و ویران کاریه که کز ریز لکز ناگریتن پیده سی تو پیاوی چی چاک خواز بید بای بیر کرنوی گوره تایه داو مای خودم پی بناسینی باشا من ناوم نزاره و هاوری بردوامم پرتوکا همیشه خریشی خوین نوام آوینه جیان ما لپرتوک بترازه هیز هاوری چی ترم نیه بدرشه های جیان زیاترم بو باسکا لگل کمو کوری لمالکشم دا بلام چایه چی گرمت بوله دنیم تاکوی سنم توانی و آمانزکانم با دی بینم هیوا موایبم نزیکانه پی بگم هز با دلتنجی دکم لوی ایسا خلق دوچاری بو توا تو با تنها چسباوی بیویسد با پیاوی چی کارزانه که لگلت دابیتن من سوارسا چی لیاتوم لگل دان وک حکمت و حمزه زگل لوانش پیاوی ازا و رازگوی تریش زور لگل من ایتر بز نیه تاکو آمازکانم بینه دی ای سر کرده لیاتو تو سوارسا کشی ازا و پالوانه چی بیز و پیلان دا راجر چی کارامشی بلام امانه بس نین بلکو دبه بیریار یکد لگل دابه که ارمتید بداد بو نخشه دانان برو بدوای کس یک داب گره انزا راستی قصه که مند بو رون دبه توا او یستا لشوینه که ساوروانی تویا تاوکو بدوات کبه بو اوی آمان زکانت بینه دی زا کسی وا هیا کتو باسی دکی لو کاتو سات دجواره دا هیا ام زیانه خالی نیه لو کسانه زا اگر نه اندوزی توا مانه وانی نیا بدوای انداب گره لوانه بیان دوزی توا ای سر کرده لیاتو به امیدی و نزانی دو دجمنی سرسختن خوتیان لی دور بگره عبدالرحمن همو آوات و آمان زکانت دینه دی زیان خالی نیه خود عشقه ای پیه کرزن ناوی کسی اک لوانم پیه بله خوند اسم دوائی تا دی دوزمو هیس سودی نیا دبی خود بدوائی داب گره تکایا ها؟ تکایا چا یکت بخوا با سرد نبی توا دتوانیم شولی رب مینی توا سپاس تو پیاوی چی زور ساچی پیاوی چی کارزانه و شکانی نزار هیزو گره چی نوی بخشی به عبدالرحمن و هوشو بیری روشن کرده و ویتر لو روشو بدوی راویش کاری چی لیاتو داده گره کل پالی دا بوسته تاکو هیزو کارزانی به یکو بکو نکار بلام دبی او راویش کارانه لچوی بن بمزورا عبدالرحمن لدلی خوی داده پرسی دبی امکارا سر بگری لزنزیری ده هاتو عبدالرحمن ساوی ده کوید برایش کاریک بلام حکمت خسکی رد دکاتو بشتی چی به مالای دادنید زاده به کارزانی و هیست سرکوتون بدست بین لوی که پالوانان دانوی یا خود دبی چی لکو تایده سرکوی اول زنزیرکانی ده هاتو ده دیبینن